en gang, den sætter hun møret af. Hvis du føler dagen, den er trist og grå. Skal du bare sætte den strofe på. Hvis en dag din vej går ned forbi Tyrol, vil du møde denne sang som et symbol på hvad du kan vente der. Når du hører et ekko over fjellets top, vil du føle stemningen, der bliver sat op.